işte dünya haritasında kırmızı gördüğünüz her yerde. Gaipten sesler. Türkiye güncel sanatında ses işleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ünsal. Gemi mendireğin kara tarafındaki durgun sulara, yerlere kendini bıraktı. Merhaba, Gaipten Sesler'in 6. programına hoş geldiniz. Ben Merve Ünsal. Bu programı Türkiye'de güncel sanat alanında üretilen ses işlerini duyulur kılmayı amaçlayan geçici bir platform olarak hayal ettik ve her programda bir sanatçıyı konuk ediyoruz. Bugünkü konuğum da Fatih Aydoğdu. Fatih, hoş geldin. Hoş bulduk Merve. Davetin için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğin için. Bugün aslında genel olarak hem Fatih'in pratiğinden bahsedeceğiz ama aynı zamanda Fatih'in geçtiğimiz aylarda İstanbul'da yer alan Karşı Sanat'ta açmış olduğu Score Partisyon 12 perdelik sergi işinden ve o bağlamda bir araya getirdiği fikirlerden de bahsedeceğiz. Ama ilk önce Fatih, belki biraz sen kendi pratiğinden ve genel olarak sesle olan ilişkinden bahsedebilirsin bize. Nereden başlayayım? Şöyle anlatayım Merve. Ben aslında görsel sanatlardan geliyorum bir şekilde. Yani resim ve heykel okuduktan sonra bir yandan da müzikle hep küçükten beri ilişkim olduğu için de bir süreliğine hem canlı müzik yaptım hem de müzikle bir şekilde işimin parçası olarak gördüm. Her zaman kullanmasam da çok fazla işimde ses kullanıyorum. Son Score daha ses ağırlıklı ama bir yandan da mekanın içinde başka nesnelerle ve objelerle bir cins bir nota mekanını yaratmak, bir partisyon yaratmak üzerine kuruluydu. Ama daha önce de benim uğraştığım meseleler, göç, dil, medya estetikleri gibi konular bağlamında da çok fazla yardımına başvurduğum bir metiye diyelim. Ses, şöyle söyleyeyim, hem görsel üretimde benim için sesin özel bir yeri var. Çünkü görsel üretirken ya da görsel iş üretirken hep ses benim için bir arka plan oluşturan bir platformdu. Öte yandan da ses üretirken de bir şekilde bunun arkasında bir imaj, bir görsel lide düşünerek ürettiğim, birbiriyle paralel yürüyen bir üretim analojisi diyeyim bir şekilde. Ve nasıl söyleyeyim, şimdi Türkiye'de yaşamadığım için Viyana'da yaşıyorum ben, Avusturya'da ve işte Türkiye'de zaman zaman bir sürü projede bulunuyorum filan ama uzakta olduğum için de benim pratiğimi çok fazla bilmeyen çok fazla izleyici, dinleyici var. Arada bir gelip gidip bir şeyler göstermek benim için önemli oluyor ve orada aldığım tepki veya eleştiri ya da metiye, her neyse, oradan aldığım malzemeyle tekrar onu üretime döndürmeye çalışıyorum bir şekilde. Fatih, bence harika bir giriş oldu. Bir de tabii ki aslında belki bunu dinleyicilerimize de söylemek lazım. Sen sesle çok farklı şekillerde, hem dil üzerinden, hem enstrümanlar üzerinden, hem de mekan üzerinden farklı boyutlarda çalışmış olduğun için de benim sana sorduğum sesle ilgili pratiğinde ses ne demek sorusunun çok büyük bir soru olduğunda farkındayım. Onun için çok teşekkür ederim. Bu en azından bir pratiğini bilmeyenler ya da daha yakından tanımak isteyenler için bir giriş niteliğinde oldu. Belki de onun içinde bu 2004 senesinde üretmiş olduğun işi gösterebiliriz, dinletebiliriz ve oradan sonra devam edebiliriz. Deutsch. Fatih, belki bu işten biraz bahsedebilirsin ve üretim sürecinden. Çünkü aslında senin arşivle çalışma yöntemlerinle ilgili de bazı şeylerin nüvelerini barındırıyor. Bu iş yabancı işçilerin Avrupa'ya gelmesi ya da Avusturya'ya gelmesinin 40. yılında yapılan bir sergi için ürettiğim bir iş. Bu İstanbul'da bir sahafta tesadüfen buldum. Bir plaktan yola çıkan bir iş. 1970 yılında üretilmiş. Amerikan Neşriyat Bürosu ve Philips ortaklığıyla üretilmiş, Türklere gelen o zamanlar misafir işçi dedikleri, bu arada artık misafir kimse değil sanıyorum, 4-5 generasyon arada olduğu için Almanca öğretmek üzere yapılmış 6 plaklık bir seriden bir tanesi benim bulabildiğim. Bu plağın üstünde bir yüzünde Türkçe, bir yüzünde Almanca, Almanya'ya gelindiğinde nasıl davranılması gerektiğini anlatan ama bir yandan da sürekli işte Almanca konuşmanın ne kadar önemli olduğunu, entegre olabilmek için oraya altını çizdiği bir anlatı var plakta. Bir kadın ve bir erkek sesi sürekli bir takım şeyleri tekrarlıyor size öğretebilmek için. İşte bu işin aslında 3 bölümü var. Bizim dinlediğimiz Akordatura isimli son bölümüydü. İlk 2 bölümünde daha çok orada geçen tek tek Almanca'da bazı kavramları ön plana çıkartan bölmeler var. O bölmeler sonra parçalanıp bölünüp yavaş yavaş soyutlaşmaya ve müziğe dönüşmeye başlıyorlar ya da bir cins sese dönüşmeye başlıyorlar. Bu da artık en yüksek noktasıydı bizim dinlediğimiz parça. Şimdi bu şeyin anlatının arkasında böyle çok monolitik, çok kalın bir duvar var, ideolojik bir duvar var işte burada nasıl olunması gerektiği ile ilgili. İlk bölümünde işte sınıra gelindiğinde ne yapmanız gerektiği anlatılıyor size. İşte bavulunuzu kendiniz mi yaptınız, içinde sadece size ait olan eşyalar mı var, bütün vizeleriniz, kağıtlarınız tamam mı gibi şeyler anlatılıyor. İkinci bölümünde size Almanca konuşmanın birlikte anlaşabilmek için anlatıldığı bir bölüm var. Bu üçüncü bölümde de işte buradan çıkan malzemeyle biraz daha kompozisyon ön plana çıktı. Bir ses işiydi bu. Bu işi şöyle gösterdik sergide. Bu plağın orijinalini hani böyle iyi bir albüm yaptığınızda size verdikleri bir altın plak vardır ya, onun gibi bir çerçevenin içinde duvarda asılıydı o plak. Ve önünde bir işte birkaç kulaklık vardı. Kulaklıkla dinleyebileceğiniz, yani görsel olarak çok fazla bir şey değil, sadece sese sesin ağırlığı olduğu bir işti. İşte arşiv dediğin için Merve, benim ses üretimim ya da sesle uğraşım birazcık işte buluntu, malzeme, arşiv ya da araştırma üzerinden bir şekilde edinilmiş malzemeyi bir şekilde ses olarak kullanmak. Bu işte Göç'ün 40. yılıyla ilgili bir işti. Fatih, aslında benim bir sonra da bu özellikle skorla ilgili de konuşurken gündeme getirmek istediğim şeyi de birazcık girizgah yapmış oldun. Aslında bu ses işlerinin mekanda nasıl tecrübe edildiği ve arşivlerle de çalıştığın için bir yerden bir yere aktarma, montajlama, kolaj yapma, senin üretiminde kolajın da önemli bir yerinin olduğunu biliyorum. Görsel olarak da ses olarak da. Belki buradan arada tabii ki çok uzun bir süre geçmiş olsa da bu iki arasında ve başka bir sürü iş olmuş olsa da belki skorun üretim sürecinde mekanla kurduğun ilişki ve bu seslerin nesneleşmesi, yani mekandaki vücut bulmalarının sürecinden biraz bahsedebilirsin. Skorda şöyle bir şey vardı arkada düşündüğüm. Bir cins nota mekanı, bir partisyon mekanı yaratmak istedim. Bu mekan üzerinden de bir cins anlatı ya da karşı anlatı ama tesadüfi olan bir anlatı yaratmak gibi bir şey vardı. O yüzden de skor işte genel anlamıyla daha çok sadece klasik notlarla yetinmeyen avantgard müzisyenlerin üzerinden çıkma bir cins grafik notayı anlatıyor aslında bize kavram olarak. Ben bu grafik nota hikayesini biraz daha farklı bir şekilde kullanmak istedim skorda. Onun da şöyle bir şey var. Yani direkt olarak bir müzisyene yöneltilmiş bir şey yerine işte görsel imajlar kullanmak ya da objeler kullanmak yerine aslında izleyicinin bir şekilde kendi hikayesini yazabileceği, orada duyduğu seslerle ve oraya konulmuş imajlarla bir mekan yaratmak istedim bir şekilde. Fakat bunlar şey değil, işte soyut grafik işler değil, aslında üzerinde figür de var, üzerinde notaya gönderme yapan bir takım işaretler de var. Bunlar bir kısmı kolajdı. Kolajla müziğin ilintisini şöyle kuruyorum ve kullandığım bir şey ve son dönemde ağırlıklı olarak çok fazla yaptığım şeylerden bir tanesi kolaj. Bana birazcık ya da şöyle kullanmaya çalışıyorum. Yani bir ses havuzu neyse işte içinden sampling olarak kullanıp da ondan aldığımız seslerle yeni kompozisyonlar kurabileceğimiz. Görselde de yeni bir üretmektense, sıfırdan bir imaj üretmektense var olan arşivlerden gelen imajlarla bir şekilde yeni bir kontekst oluşturmak, yeni bir ya da işte anlatıya yönelik bir kurgu oluşturmaktı niyetim birazcık. Mekan içinde 8+8 +1 17 kanal ses vardı aslında. Bunlardan 8'i mekanın bir ucunda, diğer 8'i başka bir ucundaydı ve bir tane de obje vardı arada bir bize 3-4 dakikada bir bas sesi veren, biraz ortalığı sallandıran. Ve bu seslerin de çoğu ya benim kaydettiğim doğanın içinden ya da başka ses çıkartan nesneler üzerinden bir arşiv değilim. Bu sesleri kullanarak az önce dinlediğimiz parçaya çok benzemese de bu daha az sonra dinlediğimizde izleyici daha iyi anlayacak sanırım dinleyici. Daha biraz daha müziğe doğru kayan bir kullanım var burada. Aslında amaç biraz şeydi, bu sergi biraz pandemiden dolayı ertelenerek geldi. 2 yıl gecikmeli geldi falan. İlk başta hakikaten canlı müzisyenlerle, improvize yapabilen müzisyenlerle bu mekanı çalmaktı hikaye. Sonra biraz serginin karakteri değiştiği için ve başka bir yere gittiği için ilk planlandığından sesi de ben ürettim. İşte arşiv benim için üretim için önemli şeylerden bir tanesi. Dediğim gibi bir işi yaparken aslında şöyle anlatayım daha doğrusu. Belli bir oyun gibi kurgulamaya çalışıyorum ve bu sergi de aslında biraz böyle şey hayali 12 perdede sahnelenmiş bir sahne oyunu gibi düşündüğüm bir kurguya sahip. İşte sergiye girdiğinizde çeşitli bölmeler görüyorsunuz. Çeşitli malzemelerle ve çeşitli objelerle bir güzergah var serginin içinde. Ve arkadan gelen sesler var. Siz bu sesler ve imajlar arasındaki ilintiden kendi kafanızda bir anlatı oluşturabilirsiniz. Mantığı vardı birazcık. İstersen burada da yani bu tabii ki bahsettiğin gibi çok kanallı ve çok mekana özgü bir tecrübe olmasına rağmen bir şekilde birazcık belki de sergiyi yakalayamayan izleyiciler için kısa ve oldukça tabii ki indirgenmiş bir tecrübe olacağını da ben tekrar altını çizmek istiyorum. Onun için kesinlikle sergideki senin tasarladığın gibi olmasa da birkaç dakikalık belki buradan bir parça da dinleyerek programı yavaşça kapatalım. Bu Fatih'in Score Partisyon sergisindeki 17 kanalın bir Fatih sen beni düzelt yanlış aktarıyorsam bir aslında remix'i gibi değil mi dinleyeceğimiz parça? İlk 8 kanalından aslında şey galiba. Yani dinleyebileceğimiz 17 kanaldan 8'i diyelim bunu. Birazcık işte stereo'ya indirgenmiş hali ama serginin içinde bunları her sesi bir monitörden dinlediğimiz için tabii ki oradaki algısı çok daha farklı. Burada radyodan dinleyebileceğiniz gibi dinleyeceğiz. Tamam, harika. Okay. O zaman bu skordan kısa bir parçayı dinleyeceğiz şimdi. Fatih, bu sanırım yaptığım en zor şeylerden biriydi. Parçayı nerede durduracağımı bilmek açısından. Ama çok teşekkürler Rica bugün ederim. konuğumuz olduğun için. Ben teşekkür ederim. Gayipten Sesler'in 6. programında Fatih Aydoğdu'yu konuk ettik. Yakın zamanda Karşı Sanat'ta gerçekleştirmiş olduğu sergisinden ve ses dünyasından kısaca bahsetmiş olduk. 2 hafta sonra görüşmek üzere. Teşekkürler.